فرمائیے کہ نعت لکھنے میں کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے. نعت ایک تو کتاب سے دیکھ کر لکھنا, وہ تو یہ کہ جس زبان کو وہ اچھی طرح جانتا ہے اس میں لکھے گا. دوسرا یہ کہ اگر وہ نعت کی شاعری, تو اس کا تو یہ کہ میرے کہنے سے کسی کو شاعری آنی چاہیے. شاعری ایک جداگانہ فن ہے, ایک فطری طور پر آدمی کے اس طرف ذہن ہوتا ہے, کوالٹی ہوتی ہے اس کی, اور جس زبان میں وہ کلام لکھے اس کے الفاظ کا وافر ذخیرہ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے. پھر نعت شریف لکھنے کے لیے تو قرآن و حدیث پر گہری نظر ہو اور شاید بہت بڑا عالم ہو تو ہی نعت شریف لکھ سکتا ہے, ورنہ عام آدمی نعت شریف لکھے گا تو وہ بعض اوقات کفریات لکھ دیتے, وہ لکھنا آتی نہیں, کیونکہ اس میں ردیف قافیہ جوڑنا پڑتا نا, تو بے ادبی کے گستاخیوں کے الفاظ لکھ دیتے. اول تو نعت شریف لکھنے کا آپ ذہن نہ بنائیے, میرا مشورہ ہے. آپ کے نا ہمارے بزرگوں کا کلام الحمدللہ ہمارے پاس وافر مقدار میں, تفصیل مقدار میں, وہی پڑھتے رہے جب بھی, میرا خیال ہماری زندگی تو پوری ہو جائے گی, یہ کلام شاید ہم نہیں پڑھ پائیں گے, اتنا کلام ہے. اور اگر کوئی بالفرض لکھتا بھی ہو تو فن شاعری جانتا ہو, اور پھر فن شاعری جاننے والے کسی بڑے عالم سے وہ چیک کروا لے. عام درس نظامی جاننے والا ضروری نہیں کہ وہ آپ کی رہنمائی کر سکے اس معاملے میں, فن شاعری جاننا بھی اس کا ضروری ہے. اور غیر عالم کے کلام بھی آج کل بہت پڑھے جاتے ہیں, بعض کلام بہت اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن کوئی کوئی شعر ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ ماتھا ٹھنکتا ہے, بے ادبی کے الفاظ بارہا ہوتے ہیں. تو بارہا یہ بھی دیکھا ہے کہ کفریات, نعتیہ اشعار, تو نعت گا رہی ہو تو بہرحال کہنے کو وہ نعتیہ اشعار ہوتے ہیں, اس میں بعضوں میں کفریا الفاظ ہوتے ہیں, کفریا معنی نکلتے ہیں, وہ گندے گندے الفاظ لکھتے ہیں. اب جیسے کہ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ انہیں حمد میں لکھیں گے تو بولے حمد پڑھتے ہیں نا, آپ کو پڑھتے ہیں, اللہ کرے آپ نہ پڑھتے ہیں. مسجد میں تو, مندر میں تو, گرجا میں تو, کلیسا میں تو, معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ کا وہ خیر ہے, تو مندر میں بھی تو اللہ ہے, تو معاذ اللہ ہندو جو بت کو پوچھتا ہے تو وہ بھی حقیقت میں اللہ کو پوچھتا ہے, گرجا میں عبادت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے. اس طرح کے گانے بنیے, ایسے تصور بنتا ہے کہ یہ معنی ان کے نکلتے. اسی طرح ایک ناخوان کا شعر, قلب میں ایک تڑپ اٹھی آنسوؤں سے وضو ہوا, آپ جو یاد آ گئے اپنی نماز ہو گئی. یہ شعر بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یار اس میں قلب میں ایک تڑپ اٹھی آنسوؤں سے وضو ہوا, آپ جو یاد آ گئے اپنی نماز ہو گئی, یہ وہی بیان کر سکتا ہے اس کے معنی کیا. کیا وہ نماز جو معروف اس کا نماز جو شروع سے چلا آ رہا ہے طریقہ نماز کا, کہ اس طرح وضو کرنا ہے, اس طرح رکوع اور سجود کرنے, قیام کرنے, قراءت کرنی ہے, کیا یہ سب رہ گئے؟ اور آپ نعت خوانی میں آپ کا دل تڑپا, آنکھوں سے آنسو بہے, تو وضو ہو گیا, سرکار کی یاد آ گئی تو نماز ہو گئی, اب نماز کی ضرورت نہ رہی. اب یہ معنی وہی سمجھائیں گے اس کو. ایسے اگر سوچنے جائیں نا تو بعضوں کا کئی اشعار ہوتے ہیں کہ جو آدمی کو کنفیوز کرتے ہیں, جو حساس ذہن کا ہوتا ہے یار یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بھائی جان حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان, مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمان رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے, اس طرح کے کئی بزرگوں نے کلام لکھے, انہیں یہ کلام پڑھے آدمی اور جھومتا رہے پلے, پڑھے یا نہ پڑھے, ان شاء اللہ اسی میں عافیت ہوگی. اگر شاعری کے آپ پیچھے مت بھاگنا. الحمدللہ امیر اہل سنت نے بھی بے شمار کلام لکھے ہیں, تو انہیں بھی حاصل کریں. مغیلان مدینہ اور مغان مدینہ, مکہ مدینہ, صحاب مدینہ, الحمدللہ بہت سارے نعتیہ کلام کے مجموعے امیر اہل سنت کے مقتبۃ المدینہ پر موجود ہیں, تو وہ بھی پڑھیں. الحمدللہ کئی کلام ایسے ہیں کہ جنہیں پڑھ کر پڑھنے والے اور سننے والوں کی قسمتوں تقدیروں میں انقلاب آ گیا. الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.